งละลงใส่ลงใส่หุ่ยเขาทำใหญ่ใหญ่แสบลายก้อยไข่โมดแดงแม่เป่งมดแดงตัวมดแดงมาลงต้มมาทำสมเป็นสมกินสมมดแดงซอยตะไคร้เข้าขัวหัวหอมแดงสมลายแซ่แห้งกินสมตัวมดกินไข่มดแดงกินมดแดงแม่เป่งกินไข่กินได้หมดต้มยำทำก้อยทำแกงกินไข่มดแดงกินมดแดงแม่เป่งกินไข่กินไข่มดแดงกินมดแดงแม่เป่งกินไข่กินไข่มดแดงกินมดแดงแม่เป่งกินไข่กินได้หมดต้มยำทำก้อยทำแกงกินไข่มดแดงกินมดแดงแม่เป่งกินไข่